Uite, mă, și mare! Atunci ca ei se fură, atunci ca ei se fură, of, oh, oh, oh. Pe negură și măceață, atunci ca ei se cață, atunci ca ei se cață, mă. Ce mă faci la mătăță, pentru pui de curculeț, măi. O-o-o-o-o-o, pentru pui de curculeț, că nu l-am vândut cu preț, că nu l-am vândut cu preț, o-o-o-o-o-o-o-o-o. Pentru pui de curculeț, că nu l-am vândut cu preț, păi că nu l-am vândut cu preț, măi. Pentru așim se vre, e vesna și-o mare. Of, când a făcut și-o plată, măi. Eram la mândră-n poartă și cu mândra nevedeată. Of, of, of, of, of, cât-a de două ori pe mândra să mor. Eram la mândra pridvor, mă, of, of, of, of, cât-a de două ori era la mândra pridvor, număram la cărbri ori, măi. Fie, măi, oh, oh, oh, oh, oh. Ți-aduc mama cailor și tatar păsarilor și păpăzitorul lor, oh, oh, oh. Ți-aduc mama cailor și tatar păsarilor, păi și pe păzitorul lor, măi.